ปากพวกนี้รักษาไม่หายก็ไปบวชหมอชีวกรักษาหายหมอเอาแต่ใส่รักษาให้หายมีวันหนึ่งเช้าหมอชีวกก่อนที่จะไปรักษาคนไข้ต้องไปใส่บาตรซะก่อนใส่บาตรแล้วไปจำพระได้พระองค์หนึ่งมาจากวัดจากโรงพยาบาลของหมอชีวกใส่บาตรแล้วก็ยังจำได้ตอนเย็นพระองค์นั้นศึกเดินสวนทางกันชีวกก็เลยทักนี่ท่านเมื่อเช้าท่านเป็นพระใช่ไหมผมใส่บาตรให้ท่านเดี๋ยวผมจำได้ใช่พระก็บอกว่าใช่ไม่ใช่พระดอกคิดนั้นก็บอกว่าใช่แต่ทีนี้ศึกทำไมล่ะทำไมลึกจึงรีบตักศึกผมไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาผมมาบวชรักษาโรคถ้าผมเป็นคารวาสท่านก็จะไม่เอาใจใส่รักษาผมจึงมาบวชเมื่อโรคผมหายแล้วผมก็ศึกเป็นอย่างนี้มีตั้งมากมายกายกองบวชมารักษาโรคหมอชีวกไปอีกแล้วไปขอพรจากพระพุทธเจ้าก็ผมขอพรอีกแล้วมีเรื่องที่จะต้องขอพรพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพรอะไรอีกเราให้เธอไปแล้วเราบอกว่าเราเลิกให้พรแล้วผมจะขอพรมีเรื่องนะเมื่อเช้าท่านก็เล่าความจริงให้ฟังมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ว่าเห็นดีด้วยชีวกถ้าอย่างนั้นเธอขอหมอชีวกก็เลยขอต่อจากนี้ไปคนเป็นโรคกากโรคเรื้อนกุดถังแล้วพวกเป็นโรคม่องข้อโรคฝีตามเนื้อตามตัวเนี่ยกระจายอย่างเรานี้อย่าให้บวชนะผมขอพรข้อนี้ผู้เรียกก็อนุญาตไม่ให้บวชเดี๋ยวนี้ใครไปบวชจะได้ยินอุปชาถามกีฬาโซซีจะเป็นขี้กากอยู่บ่กุดถังจะเป็นโรคเรื้อนไหมอปมาโลโซโซอุปชากระทำแต่อุปชาไม่ได้แปลให้เราฟังเป็นฝีไหมเป็นโรคเอดไหมถ้าเป็นทุกวันนี้อุปชาก็ถามไปเฉยๆอุปชาท่องเอาไม่รู้ว่ามันแปลว่าความหมายว่าอย่างไรพวกนาคไปบวชนาคก็ไม่รู้บางทีนาคไม่รู้อุปชาก็บอกถ้าว่ากีฬาโซซี่นาคยังไม่รู้อุปชาจะบอกนาทีพันเตเนี่ยเป็นช่วยกันตัวช่วยกันนาทีแปลว่าไม่มีพันเตแปลว่าผู้เจริญแปลว่าผมไม่มีเราผู้เจริญภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษมันใกล้ๆกันนะบางคำนัตถิกับนัตถิใกล้ๆกันแปลว่าไม่มีบางทีเป็นหนี้ท่านก็ไม่ให้บวชเสร็จแล้วนี่คือพรทุกวันนี้ใครจะไปบวชเป็นโรคเหล่านี้อุปชาจะต้องถามแต่ท่านไม่ได้ไปก็เลยได้บวชกันไปพอไม่เสร็จไปพอนี้ถ้ายังช้าอยู่ก็น่าจะได้พระสงฆ์ที่มีคุณภาพดีเยอะเป็นหนี้ท่านก็ไม่ให้บวชอันนี้ขอให้เราได้เข้าใจว่าพรคือสิทธิพิเศษที่ผู้ให้จะพึงมอบให้ได้พรคือผลประโยชน์ที่ผู้รับจะได้รับจากผู้ให้อันนี้เป็นความหมายทางกิริยาแต่ทางนามล้วนๆเป็นชื่อล้วนๆแปลว่าประเสริฐสิ่งที่ดีที่งามเอาละทีนี้มาสู่การที่จะให้พรลูกหลานแล้ววันนี้ได้พรแล้วอยากจะพูดถึงพรที่เรียกว่าประเสริฐพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยพูดดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะอันเลิศอันประเสริฐเป็นที่น่าปรารถนาน่าพอใจน่ายินดีน่าปรารถนาน่าใคร่น่ายินดีน่าพอใจของคนทั้งหลายนี้อายุวรรณะสุขภละที่เราได้ยินโภคะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่หาได้ยากเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่น่าใคร่เรากล่าวว่าฐานะเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาด้วยการอ้อนวอนด้วยการปรารถนาด้วยการเอื้ออำนวยอวยพรให้แก่กันและกันได้ฟังให้ดีนะทีนี้จะผิดหวังนะอย่าผิดหวังด้วยจะเข้าใจดอกอายุวรรณะสุขภละทวฐานะเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่บุคคลจะได้มาด้วยการอ้อนวอนด้วยการปรารถนาพรอันประเสริฐเหล่านี้จะต้องได้มาด้วยการกระทำเหตุปัจจัยของมันอยากจะมีอายุจงกระทำเหตุปัจจัยกลไกแห่งอายุคือเกิดขึ้นอยากจะมีวรรณะสดสวยงดงามผิวพรรณเปล่งปลั่งหน้าตาแจ่มใสจงสร้างเหตุปัจจัยกลไกของมันมันจะเกิดขึ้นฐานะอันนี้อยากจะมีความสุขจงสร้างกลไกแห่งความสุขให้มันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยของมันอยากจะมีกำลังภาระมันจงใช้เหตุปัจจัยและกลไกของมันให้เกิดขึ้นกระทำให้มันเกิดขึ้นจะได้ทุกคนอยากจะมีโภคะเพราะเราเคยได้ยินแต่พรสี่นะ วันนี้ให้พร5เลยแต่ต้องจำให้ดีแล้วไปทำเอาเราได้ยินได้ว่าจตุรพิธพรชัยจตุก็แปลว่า4พร4ประการแต่พุทธเจ้าท่านให้5น้องเบญจรพิธพรชัยผู้ใดไม่ลำเลียงพอเอาดีๆเด้อแต่เดี๋ยวอันยืนนั่นตายตายยากตายยากคือว่าถ้าได้พรตรงนี้พวกเราเข้าใจอายุหรือยังถ้าเข้าใจอายุแล้วก็จะดีถ้ายังไม่เข้าใจอายุแล้วก็ไม่ได้อายุวันนี้บอกเลยจำนะจำแล้วไปถึงเมืองอุดรไปลงรถไปถามคืนอายุคืออะไรอย่าลืมอายุเลยไม่ลืมอายุเลยตายเลยตายไปพวกเราเข้าใจอายุผิดผิดอายุความหมายไทยเรามันไปเป็นไปความหมายทางลบแต่ความหมายจริงๆของอายุเป็นความหมายทางบวกอย่างลูกหลานทั้งหลายนี่มานั่งอยู่ตรงนี้ภาษาพุทธเจ้าท่านจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าผู้มีอายุอาวุโสนั่นนี่ลูกหลานเล็กๆนี่อาวุโสทั้งนั้นอย่างคุณแม่ลำไยแม่ใหญ่ลำไยแม่ใหญ่นี่เขาใหญ่เมื่อคืนนี้พวกนี้มันไม่ใช่อาวุโสนะภาษาบาลีเรียกว่าพันเตพวกนี้พระทันเต แปลว่าผู้ล่วงการผ่านวัยมานานแต่อาวุโสนั่นแปลว่าคนหนุ่มคนสาวที่มีอายุอยู่อาวุโสแปลว่าผู้มีอายุคนนี้มียุคมีอายุเนยพวกนี้ใกล้แล้วเด็กพวกนี้อย่าเครียดเลยเครียดแล้วอายุเบิดเลยทีนี้ลูกหลานต้องเขียนอายุให้จำอายุนะอายุแปลว่าพลังหล่อเลี้ยงชีวิตฟังให้ดีจดให้ดีไปถึงบ้านอย่าลืมลงรถแล้วถามกันอายุคืออะไรถ้าใครลืมอายุก็เตรียมตัวหมดเดี๋ยวจะหมดอายุอายุแปลว่าพลังหล่อเลี้ยงชีวิตวันนี้ปีใหม่ปีเก่าของพวกเรามาที่วัดก็เอาพรไปให้มันเต็มๆอย่ามาฟรีๆมาเฉยๆลูกหลานเคยได้ยินข่าวดังๆเมื่อที่กลางปีที่ผ่านมาเนี่ยนายห้างทองธรรมวัฒนะมีมรดกเป็นหมื่นล้านทำอัตตาวิบัติฆาตกรรมฆ่าตนเองตายเอาปืนยิงตัวเองตายนั่นคือหมดอายุเข้าใจไหมเงินตั้งหมื่นล้านช่วยอะไรไม่ได้หมดอายุหมดพลังหล่อเลี้ยงชีวิตหมดอายุคนหนุ่มคนสาวที่ผูกคอตายกินยาตายโดนน้ำตายโดนตึกตายพวกนั้นหมดอายุหมดพลังหล่อเลี้ยงชีวิตพวกเราจะให้มันหมดพลังนะเดี๋ยวจะเล่ากลไกแห่งอายุให้ฟังจำมาให้ดีๆใครว่าอายุเดี๋ยวมาถึงตัวเลขที่มันผ่านไปเพราะว่าอายุยืนอย่างนี้มันก็ไม่ดีสิพระก็ไม่ดีพระมาให้พรให้อายุปโนสุขังพลังถ้าอายุแปลว่าวันเวลาที่ผ่านไปมากๆให้เรามีอายุมากๆอายุมากก็แปลว่าอายุยืนพวกเราเข้าใจว่าอายุยืนแต่ความจริงอายุมากก็แปลว่าให้มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตมากๆนะอย่าตายง่ายเมื่อมีพลังมากๆก็นานตายใครก็นั่นตายจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายนี่องค์ที่เทศอยู่นี้เดินก็ไม่ได้ตายไปฝ่ายหนึ่งพูดก็ยังไม่ชัดเห็นไหมหมอเขาว่าไงรู้ไหมโยมที่สร้างพุทธรูปอยู่วัดเราพุทธศิลังคธรรมราชนะแกสร้างคนเดียว700,000และแกมีความศรัทธามากเห็นอาตมาป่วยเป็นเจ้าภาพไปรักษาโรงพยาบาลชั้นดีที่สุดวันละ10,00012 วัน12,000กินยาวันละเม็ดเท่ากับเม็ดละ10,000แก้ใจคนเดียวแก้ใจร้อนไปถามหมอทุกวันไปถามหมอคุณหมอครับท่านอาจารย์จะฟื้นคืนมาไหมท่านอาจารย์จะมีโอกาสเดินได้ไหมดีไหมนานไหมครับถามด้วยความเดือดร้อนใจอยากจะเข้าใจถามไปถามมาหมอก็เลยบอกว่าคุณทำใจซะพวกคุณทำใจซะคุณอย่าพากันหวังนะจะหวังพากันทำใจซะท่านอาจารย์ไม่ฟื้นคืนมาดอกนอกจากเส้นเลือดในสมองมันแตกแล้วเส้นประสาทจากสมองที่ไปหาแขนหาขามันก็ขาดด้วยมันมีโอกาสที่จะฟื้นคืนมาดอกร้อยคนพันพันคนก็ไม่ฟื้นคืนมาหรอกอย่างนี้ทำใจซะอย่าหวังนะแต่ก็อย่าพูดให้ท่านรู้อย่าบอกท่านรู้ท่านจะทรุดลงเร็วกว่านี้เอาท่านไว้ดูหน้านานๆอย่าบอกท่านนะว่าอย่างนี้เห ทีนี้ไปยังไงลุงก็มาคิดไว้อยู่ไปโยมก็หมดเงินบรรละหมื่นศรัทธายะวัตติโพเคนะหายติธรรมิกาลขาวรณะขปติพระพุทธเจ้าว่าเธอต้องรับผิดชอบนะคุ้มครองความเป็นธรรมความชอบธรรมในหมู่บาศกบาศิกากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขากระทำอยู่เขาควรกระทำต่อไปหรือไม่ควรกระทำศรัทธายะวัตติโพเคนะหายติศรัทธาเขาเพิ่มขึ้นเจริญขึ้นแต่โพคะเขาลดลงเงินเขาจะหมดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกให้เรารับชอบก็เลยมานึกดูว่าต่อไปนี้เขาจะหมดเงินไปมากถ้าเราอยู่นานไปศรัทธาเขาเพิ่มจริงแต่เงินเขาหมดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างนี้น่าสงสารเขาเรากลับไปนอนคอยตายอยู่ที่วัดดีกว่าก็เลยรีบกลับมาไม่ได้บอกเลยโยมโกรธเลยนานๆเข้าโยมก็มาตามจะมาตามไปหาหมออีก มาก็พอดีมาเห็นลุงถือไม้เท้าเดินได้แล้วเขาก็เล่าความจริงให้ฟังอาจารย์ครับวันนี้ผมสบายใจมากผมจะพูดอันหนึ่งให้ฟังหมอผมได้ไปถามหมอแล้วหมอบอกอย่างนี้ครับว่าเขาบอกไม่ให้ผมบอกอาจารย์แต่วันนี้อาจารย์เดินได้ผมจะบอก ก็เลยบอกว่าในเมื่อหมอเขาไม่ให้บอกแล้วมาบอกทำไมล่ะหมอตายแล้วว่าอย่างนี้หมอหมดอายุก่อนเราแล้วหมอตายแล้วเดี๋ยวนี้ศพอยู่ไหนอยู่วัดธาตุทองอยู่ที่วัดธาตุทองกรุงเทพก็เลยบอกว่ากลับไป ไปทำบุญหาหมอนะยังไงหมอก็อยากจะให้เราดีเพื่อรักษาเราแต่หมอตายก่อนก็ไปทำบุญหาหมอไปถวายผ้าไปถวายสังฆทานอุทิศให้แก่หมอนะเขาก็กลับไปทำพวงหรีดสักอย่างโก้เลยใส่พวงหรีดจังดี เขียนหนังสือให้มาไปทำพวงหรีดอย่างนี้นะสุขติสัมปรายโนโหตุเป็นพวงหรีดภาษาบาลีแปลว่าขอท่านจงไปสู่สุขติในสัมปรายจะพบเบื้องหน้านะเขาก็ทำเป็นชื่อพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเป็นห้อย ห้อยพวงหรีดไว้ที่โรงศพเขานี่คืออะไรนี่คืออายุเข้าใจไหมเราแทนที่จะตายแต่เรายังไม่หมดอายุเราจะมีกลไกยังมีพลังรอเลี้ยงชีวิตแต่หมอหมดอายุก่อนเรานี่แหละคืออายุเดี๋ยวจะเล่าต่อไปให้ฟังวันนะเอาวันนะซะก่อนนะเอาหัวข้อใหญ่มันซะก่อนแล้วค่อยอธิบายถ้ามีเวลาเป็นไรเสียแต่เหนื่อยก่อนไปเชิญไปมันจะไออีกแล้วน้ำอุ่นใส่ครับกระเพาะเล็กๆมาใส่ไปนะจะอายุแล้วก็มาสู่วันนะกลไกของวันนะมีนะถ้าอยากจะมีวันนะผุดผ่องหน้าตาเอิบอีกเอิบอิ่มเอิบผ่องใสจะต้องสร้างกลไกของมันขึ้นมาอยากจะมีความสุขก็สร้างกลไกของความสุขขึ้นมาอยากจะมีกำลังที่สำคัญที่สุดมีจะต้องมีกลไกของมันพระพุทธเจ้าบอกว่าอายุวันนะสุขโภคภละ5อันนู่นนะพร5เราจะเอา5หรือจะเอา4เอาทั้ง5เลยเอาทั้ง5ก็จะเหนื่อยหน่อยอธิบายเหนื่อยหน่อยคนนั่งฟังก็จะนานเมื่อพระพุทธเจ้าจะตายเอาเล่ายาวไปถึงนู่นแล้วอีก3เดือนท่านจะตายท่านพูดไปเปรยๆขึ้นมาพระอานนท์นั่งอยู่ใกล้ๆไม่รู้เรื่องซื่อบื้อพูดถึง9ครั้งพระอานนท์ไม่รู้เรื่องเรื่องอายุก็เลยขับพระอนุนไล่พระอนุนไปเอาไปให้อนุนเธอจึงออกไปเพราะอะไรพระอนุนท่านไม่รู้ถ้าพระอนุนท่านรู้ท่านก็ขอนิมนต์พระพุทธเจ้าของเราอยู่พระองค์จะมีอายุอยู่อีกมากกว่านั้นท่านปรารภขึ้นมาว่าดูก่อนอนุนอิทธิบาททั้ง4อันบุคคลเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วบุคคลนั้นจะมีอายุอยู่เป็นกับหรือจะเกินกว่ากับก็ได้ถ้าปรารถนาจะอยู่เกินกว่ากับก็ได้พูดอย่างนี้พระอานนท์ก็เฉยแล้วท่านก็อธิบายต่อไปว่าอานนท์อิทธิบาททั้ง4เราเจริญมามากแล้วญาณิกตากระทำดังญาณวัตถุกตากระทำมันเป็นที่ตั้งญาณิกตากระเรากระทำให้มันเป็นญาณท่านว่าอย่างนี้เป็นที่ขี่ที่นั่ง ถ้าเราเจริญมากๆแบบนี้แล้วใครก็ตามถ้าเจริญอย่างนี้ต้องการจะมีอายุอยู่เป็นกับหรือจะยิ่งกว่ามากกว่ากับก็ได้พระอานนท์ก็เฉยซื่อบื้อไม่รู้เรื่องความจริงท่านพูดไปเปยเพราะอะไรท่านอยากให้พระอานนท์นิมนต์ไว้ท่านก็จะอยู่ต่อไปเพราะในขณะนั้นพญามารมานั่งอยู่ตรงนี้มาขอนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าตายแต่พระอานนท์ไม่เห็นไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่เห็นตัวพญามารพญามารมันบังไว้พญามารนี่แกไม่ชอบพระพุทธเจ้าแต่แต่พระพุทธเจ้าออกบวชแกก็ไปห้ามไปคอยห้ามบอกว่าอย่าออกไปอีก7วันถ้าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิท่านจะบวชเลยทนอีก7วันพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ปรารถนาจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของโลกแต่เราปรารถนาที่จะตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อจะช่วยมนุษย์ห้ามยังไงไม่ฟังพอตรัสรู้มันก็ไปไล่ตอนนั่งบำเพ็ญเพียรมันก็ไปไล่หนีพอตรัสรู้เสร็จปั๊บมันไปนิมนต์ตายลุงลุงนี่มันก็คงจะนิมนต์ตายตายอยู่บ่อยๆมันอยากให้ตายแต่ว่าแต่พญามารเลยมีคนเกิดก็คงจะมีหลายคนอยากให้ตายเวลาเป็นกระบุงพออยู่ไปบางคนมันไปขัดเขาพอพระพุทธเจ้าเราตรัสรู้เสร็จพญามารก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญท่านบำเพ็ญบารมีมาสีอสงไขยแสนมหากัปเพื่อปรารถนาพระโพธิญาณบัดนี้ท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมควรท่านจะตายปรินิพพานได้แล้วนิมนต์เถิดไปตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนมารผู้มีบาปเมื่อใดพรหมจรรย์ของเราคำสั่งสอนของเรายังไม่แพร่กระจายขยายทั่วๆไปอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณียังไม่เข้าใจยังประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยไม่สามารถรักษาศาสนาไว้ได้ยังไม่สามารถเอาชนะวาทะที่เป็นเสี้ยนหนามของพุทธศาสนาได้วันนั้นเรายังไม่ตายเมื่อใดภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของเราแตกฉานเข้าใจคำสั่งสอนประพฤติปฏิบัติถูกต้องสั่งสอนผู้อื่นถูกต้องแล้วก็สามารถปราบลัทธิอื่นที่แฝงตัวเข้ามาในพุทธศาสนาเอ่ยอ้างวันนี้คือพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาภาษาบาลีว่าสหธรรมเมนะปรัปปวาทางอุปนังสหธรรมเมนะสหธรรมที่เกิดขึ้นมาร่วมกันแต่ไม่ใช่ธรรมของพุทธเจ้าแต่มาอ้างว่าเป็นของพุทธเจ้าถ้าไม่สามารถชี้แจงอย่างกรณีมันเกิดอยู่ทุกวันนี้ธรรมกายธรรมโกอยู่ทุกวันนี้นี่ยังไม่สามารถปราบอย่างนี้ได้เรายังไม่อยากตายแต่เมื่อลูกศิษย์ลูกหาของเราเก่งขึ้นสามารถปราบวาทะอย่างนี้เกิดขึ้นได้ให้คนทั้งหลายเข้าใจได้เอาชนะโดยปฏิหารหรือว่าสัพปฏิหารยังเทเสตุสันติเธอเอาชนะด้วยปฏิหารปฏิหารแปลว่าตีกลับปฏิหารนี่แปลว่าตีกลับนะเขียนไว้ถ้ายังไม่รู้จักปฏิหารภาษาบาลีปฏิหารนิยะแปลว่าตีกลับเขาเข้าใจมันอย่างนี้ตีกลับคือไม่รุ่นนั่นแหละคือปฏิหารพญามารก็เลยเอ้ยปล่อยพอพระพุทธเจ้าของเรามีลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นถึง45ปีวันนั้นมันก็เลยมาแล้วมันเนี่ยมันมาทวงสัญญาบอกท่านผู้เจริญพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญบัดนี้พุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีทั้งหลายแตกฉานเข้าใจชัดเจนแล้วสอนผู้อื่นได้แล้วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติงามแล้วจะสามารถรักษาศาสนาขจัดวาทะตรงกันข้ามที่เกิดขึ้นมาในสหธรรมนี้ได้โดยปฏิหารสมควรตายได้แล้วบัดนี้นิมนต์ท่านปรินิพพานเถิดนี่มันทวนสัญญานั้นเงื่อนไขเก่ามันยังจำพญามารมันจำมันก็จริงของมันอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเราก็เก่งแล้วมันก็จริงแต่ท่านก็ยังอยากอยู่เพื่ออนุเคราะห์พวกเราท่านยังสงสารพวกเราอยู่นะท่านก็เลยพูดเปิดๆขึ้นพระอานนท์ก็นั่งอยู่ตรงนั้นแต่พระอานนท์ไม่เห็นพญามารก็เลยบอกว่าอานนท์อิทธิบาททั้งสี่อันบุคคลจะเดินให้มากก็ทำให้มากแล้วมันจะเป็นกลไกแห่งอายุเขาจะยืนยาวเขาจะสามารถอยู่ได้เป็นกับหรือจะยิ่งกว่ากับบัดนี้อิทธิบาททั้ง4นั้นเราได้เจริญให้มากแล้วญาณิกตากระทำมันเป็นดังญาณวัตถุกถากระทำมันเป็นที่ตั้งปริจิตาโอลมไว้ดีแล้วพระอานนท์ไม่รู้เรื่องเลยเฉยพญามารนิมนต์อีกท่านก็พูดอยู่อย่างนั้นแหละ9ครั้งนะไม่ใช่ธรรมดา9ครั้งท่านก็ปรารภเรื่องนี้ถึง9ครั้งพระอานนท์ก็ซื้ออยู่อย่างเก่าท่านก็เลยไล่เลยไปเอาไปไปพอไปเสร็จปั๊บพญามารนิมนต์อีกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอานนท์โอ้ดูก่อนมารผู้มีบาปท่านเป็นผู้ขวัญขวายน้อยเถิดไม่ต้องยุ่งยากจากนี้ไปอีก3เดือนเราจะปรินิพพานแน่ตายคักๆบาดเดินประทัดพูดอย่างนี้เสร็จปั๊บเรียกว่าปลงอายุสังขารแผ่นดินไหวเขาสิเนรราชสั่นสะเทือน พวกเทวดาร้องให้ระงมอยู่บนสวรรค์ว่าพุทธเจ้าตกลงตายพระอานนท์ก็ยังซื่อบื้ออยู่ไม่รู้เรื่องเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นไปแผ่นดินไหวเว้ยวิ่งเถลอทลามาถามพุทธเจ้าอาภูตังคันเตอัจฉริยังคันเตน่าอัศจรรย์จริงมันเคยพบมันเคยเห็นพระผู้มีพระเจ้าค่ะแผ่นดินใหญ่นี้มันมีชีวิตมีจิตใจทำไมมันบาดบั่นไหวมันเกิดอะไรขึ้นน่าอัศจรรย์ว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกอานนท์สาเหตุที่แผ่นดินไหวมันจะมีอยู่8ประการเลยจงฟังพระอานนท์ก็นับนิ้วมือตาม1ลมกำเริบใต้ดินลงไปนี่มีน้ำใต้น้ำลงไปนี่มีลมกำเริบ2ผู้มีฤทธิ์ปันดาล3พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาเกิดเข้าสู่พระครรภ์ในครั้งที่3แผ่นดินไหวอีก4พระโพธิสัตว์ประสูติแผ่นดินไหว5พระโพธิสัตว์ออกบวชแผ่นดินไหว6พระโพธิสัตว์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแผ่นดินไหว7พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรครั้งแรกแผ่นดินไหว8มีพระอานนท์ก็นับมีมือตาม8พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสินใจปลงอายุสังขารตกลงตายแผ่นดินไหวพระอานนท์ร้องไห้โฮเลยนับมีมือถึงแสดงว่าพระพุทธเจ้าตัดสินใจตายแล้วนี่ก็ร้องไห้โฮขึ้นมาเลยขอนิมนต์พระพุทธเจ้าไว้เราบอกเธอแล้วแต่เธอซื่อบื้อไปเองที่ว่าไม่ใช่โทษของเราเป็นโทษของเธอเราได้รับปากพญามารแล้วเราตกลงแล้วจากนี้ไปอีก3เดือนเราจะปรินิพพานนั่นคือกลไกแห่งอายุวันนี้จะนำมาฝากลูกหลานให้คิดเอาไปใช้แต่ยากถ้าพระอานนท์ไม่ซื้อมือนิมนต์ไว้ป่านนี้พวกเราก็จะได้นั่งฟังธรรมท่านต่อหน้าป่านนี้พวกนี้เป็นพระอรหันต์หมดแล้วได้นั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องมานั่งฟังพระห้างในเทศอันนี้พระอานนท์ท่านไม่นิมนต์ท่านซื้อมือเกินไปเอาทีนี้เรามาพูดต่อไปว่าอะไรเราคืออิทธิบาทเอาลูกหลานจดไปกลไกแห่งอายุนะพลังที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยนะวันนี้ถ้าผู้ใดได้แล้วดำเนินชีวิตไปตายเนี่ยตายยากกว่าหมอเขาบอกว่าสิตายกันเนี่ยๆอยู่เนี่ยนะ1ฉันทะกุศลธรรมฉันโทพอใจฝักใฝ่อยู่ในกุศลธรรมคุณงามความดีคิดแต่ที่จะทำดีพูดแต่สิ่งที่ดีกระทำแต่สิ่งที่ดีคิดใคร่ครวญอยู่แต่เรื่องเดียวทำยังไงนะฉันจะดีขึ้นกว่าเก่าฉันจะพูดดีขึ้นกว่าเก่าฉันจะกระทำดีขึ้นกว่าเก่าฉันจะฉลาดดีขึ้นกว่าเก่าพฤติกรรมฉันจะดีขึ้นพอใจฝักใฝ่นั่นแต่สิ่งที่ดีที่งามแต่ไม่พอใจในสิ่งที่เลวตามนะอันนี้ก็ตายยากคนที่เขาผูกคอตายเขาหมดความพอใจบางคนกุ้มใจมีเงินมีทองมากๆอย่างคนจีนบางคนบอกว่าตายเสียเถอะอย่าอยู่โรยสักมีเรื่องอะไรกุ้มใจนิดหน่อยไม่รู้จักพอใจตัวเองมั่งมีสิทธิ์โถทำไมถึงต้องเป็นเราตายเสียเถอะจะอยู่เลยเวลาจะตายจะไปสั่งลูกหลานอีกนะนั้นๆอ้วจะหลายตายทีหรือทำห่วงจุ้ยอ้วลีๆหน่อยนะปฏิบัติเต็กไปให้ทำห่วงจุ้ยไม่ลีหรือระวังในลีๆปฏิบัติเต็กไปนี้แสดงว่าไม่มีความพอใจตายไปแล้วจะไม่พอใจถ้าทำห่วงจุ้ยให้ไม่ดีก็จะไม่พอใจเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนี่ฉันทะแปลว่าความพอใจถ้าเราพอใจขึ้นมาเราอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนสวงสวรรค์บ้านหลังเล็กๆมาเข้าไม่สุขหัวสุขหางก็เหมือนสวงสวรรค์อยู่อย่างไรก็อยู่ได้อย่างอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ไม่เห็นหน้าใครสองปีนี่ก็มีความสุขถึงจะอยู่ในหุบเขาป่าพงหรือดงดอนก็สุขกว่าคลองนครถิ่นใดๆ living alone but not loneliness อยู่คนเดียวจะไม่อ้างว้างเลยเพราะมีความพอใจนี่จะเป็นกลไกให้เกิดอายุหนุ่มสาวที่ผิดฝังผูกคอตายโดนตึกตายนั่นเขาหมดอายุแล้วนะหมดกลไกอันนี้หมดความพอใจคนสมัยโบราณอายุยืนเพราะเขามีความพอใจมากนานตายนานตายผิดฝันเท่าไหร่ก็ไม่ตายไม่กินยาตายไม่ผูกคอตายคือตัวอ้อยอ้อยผักเกยเป็นเราเป็นใจพญาใส่กันผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งผิดฝันตั้ง5-6ครั้งคือตัวอ้อยอ้อยผักเกยเป็นเราแฟนไปมีแฟนใหม่แต่งงานนี่จ้ะไปหาไปคบคนใหม่ผู้ใหม่ก็ไปเอานี่จ้ะอีกก็ทีไรโพดเรื่อยๆคือตอนเล่าแค่หอมของเราเป็นกอไข่2เทือนแล้วคือตอนหน้าวังสายสมาคุณ3เทือนแล้วก็พี่ปัง คือตอกอดอกซ่อนเพื่อเข้าขึ้นบ่ไล่4เทื่อแล้วคือตอนหน้าทงลงหนองสุ้งแมวเพิ่นก็ซ้าหาเทื่อแล้วคือตอนหน้านอกบ้านทั้งซ้าเพิ่นก็สิ้นหาเทื่อ6เทื่อแล้วพี่ฟังแล้วบ่อยากตายเด้บ่ได้เป็นผู้ข้อตาเด้นขั้นบ่ได้หน่วยแก้วลูกประเสริฐมหาเพชรพี่สิลบขึ้นเมื่อไปบวชเป็นเถนเฒ่าคนนะสิไปบวชเป็นยะคู่เฒ่าคนนะตั้งตอบบารมีสั่งเอาบุญเป็นถือเพิ่นร่างเธอพกงวยแก้วไข่หนาซาติมาในแม่ในแม่แล้วว่าเราไปอยากตายแล้วก็ไปบวชนั่นสร้างฉันทะขึ้นมาอายุยืนนะฉันทะสองกลไกของมันสองวิริยะวิริยะตัวนี้เป็นค่อยคำที่สำเร็จรู้แล้วถ้าแยกศัพท์วีระแปลว่ากล้าหาญทีนี้มันเป็นนามเฉยๆต้องการจะสร้างนามให้มันเป็นกิริยาเป็นการกระทำก็เลยใส่อิยะปัจจัยเข้าไปเป็นวิริยะแปลว่าการกระทำคุณงามความดีอย่างเข้มข้นอย่างแก้วกล้าไม่หวาดกลัวต่อภัยอันตรายไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาจะทำไปเรื่อยๆถ้าตายเดี๋ยวนี้เกิดมาใหม่ก็จะทำแต่สิ่งที่ดีที่งามอย่างนี้เรียกว่าวิริยะภาคเพียรพยายามกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามไม่ย่อท้อไม่หดหู่ไม่ห่อแห่ใจจิตตะข้อที่3เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามที่ตนเองพอใจและที่ตนเองภาคเพียรแล้วรู้จักปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มันบกพร่องกระทำบูรณาการให้มันเกิดขึ้นให้มันสมบูรณ์ขึ้นวิมังสาข้อที่4ใคร่ควรในกิจกรรมที่กระทำถ้อยคำที่พูดใคร่ควรที่มันจะถูกจะต้องจะดีจะงามหาเหตุหาผลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีมันงามขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ตายยากใครอยู่กับนั่นตายใจบ่ไข่น้ำคือจังจะของบ่ไข่ไงมึงเด้อขันยางได้สิไปเฮ็ดอันนั้นนี่คือเป็นผลได้ปะเนี่ยนั่นตายนั่นตายตัววานเมื่อวานเพื่อนมีฝรั่งคนหนึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งคุยกับหลวงลุงเขาเห็นเก้าอี้อย่างนี้เขาชุบไปแชร์เขาว่าชุบไปแชร์เขาว่าเก้าอี้พิเศษเก้าอี้มาตรฐานว่าแล้วก็ถามคนนี้นี่คืออะไรเนี่ยว่าที่ไปสู่มาตัวนี้นี่คืออะไรเขาบอกว่าดราก่อนเขาบอกว่ามังกรก็เลยถามว่าเจ้าเคยเห็นมังกรบ่ที่อยู่เอเวอร์บีนตากรีโพแต่กี้เจ้าเคยเห็นมังกรที่บ่บ่แล้วบ่เคยเห็นเคยเห็นแต่ในหูคือจะมาว่ามังกรหัวควนกันเลยหัวเลาะกันทะเลาะหัวเลาะกันไปแล้วพังมันแดดเขาเป็นคนหัวร้านน่ะบอลเฮดภาษาฝรั่งว่าบอลเฮดเอามือลูบหัวลุงก็เลยถามว่าร้อนหัวเลยเขาบอกร้อนหัวหาหัวมาใส่ไม่เป็นไรดอกเขาเอาผ้ามาปกเขาก็เลยบ่นบอกขึ้นมาว่าบอลเฮนี่ไม่ดีครับบอลเฮ is not good หัวหลาดในบอดี้เพื่อนปะเสร็จแล้วเป็นไงลุงก็เลยพูดว่าบอลเฮไม่ดีกูดหัวหลาดดีที่สุดดีอย่างไรอีกหรือเปล่าแกถามว่าห้าวไม่ดีกูดดีแนวใดอีกหัวหลาดหรือเปล่าก็เลยบอกว่าหนึ่งเวลามีการมีงานเยอะๆเมียจะมาหาจะเห็นเจ้านายกูมูอยู่กับมูคนไปแพ้ไปมือไปพวกเราว่าเลาะกันใหญ่เลยเสร็จแล้วต่อมาสองไม่ต้องเสียเงินค่าตัดผมไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินค่าตัดผมสักสตางค์แดงเดียวก็หัวเลาะกันอีกอันที่สามไม่ต้องเสียเงินซื้อหวีไม่ต้องเสียเงินซื้อครีมทาผมครีมพอเมดหัวเลาะกันไปหัวเลาะกันมาแกบอกว่าอาจารย์ป่วยแต่กายใช่ปะบทหาดเวลีกูดเวลีกูดบทได้ไงหรอกวะใจจะบ่ขายเลยเนี่ยจะเป็นคนลาเรื่องอยู่ครับเวลีฟันนี่คุณว่าเจ้าในลาเรื่องร้ายว่าบทตายดอกบทตายง่ายดอกคอยนึงสิตายก็จะแล้วก็เลยสอนเราก็เลยสอนเรื่องคนใจแห่อยู่ให้เขาไม่อยากตายเลยอยากอยู่นานๆอยากอยู่นานๆให้มันผ่านวายทุกเคไปครับว่าก็เลยเทศเรื่องนี้ให้แกฟังแกบอกว่าบราโววิเศษมึงเรียกว่าสิบทายงานต้องรวยแต่เมื่อเราบาโบหรืออย่างหนึ่งกลไกแห่งอายุคืออะไรหนึ่งฉันทะสาธุคือที่นั่นตายไปพากันไปไข้ควรพากันไปกระทำสร้างความพอใจให้มันเกิดขึ้นนะถ้าไม่พอใจแล้วก็อยากตายไม่มีใครฆ่าก็จะโดดตึกเองในหนังสือพิมพ์จะลงอาชีวะอุดรธานีโดดตึกอะไรได้ในบัดอายุนั้นตึกหมดอายุแล้วทีนี้ข้อที่สองคืออะไรวันนะอายุแล้วนะต ่อไปกลไกแห่งวันนะวันนะนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะอ้อนบอนปรารถนาเอาได้ง่ายๆไม่ใช่ใครจะเอื้ออำนวยอวยพรให้ได้พระพุทธเจ้าก็ทำให้ไม่ได้แต่เราสามารถจะสร้างกลไกของวันนะขึ้นมาได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากลไกแห่งวันนะนี่คือศีลพฤติกรรมอดีงามทางกายทางวาจาไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นหน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเรามีพฤติกรรมดีงามศีลเป็นชื่อแห่งวันนะพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในป่าในดงชั้นข้าววันละมื้อเดียวบางที